मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 467वीं कक्षा, आठवें अध्याय का प्रथम पाद, सूत्र हो गए 35। पूछना है कुछ या आगे चलें? स्वर प्रकरण चल रहा है हमारा अभी। अच्छा, छंदस के नहीं कमा साकांक्षम सूत्र में जो अंतिम उदाहरण है उसका अर्थ और साकांक्षता उसमें क्या है? उसमें स्वर नहीं, उदाहरण का अर्थ। उदाहरण का अर्थ अब ये संहिताओं के मंत्र है ना, जैसे तैत्री संहिता का है तो ऐसे हम मंत्र को अलग से हटा करके वहां से लेकर के अर्थ ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकरण इसमें चलता है पीछे से, उसके आधार पर अर्थ होता है। और वैसे हम व्यक्तियों का तो पता लगा सकते हैं, ये वाला है ना, अग्निर्हि अग्रे उदजयत है ना, तम इंद्रो अनुदजयत, अजाहि अग्ने अजनिष्ठ गर्भात, अजाहि अग्ने अजनिष्ठ गर्भात सावा अपश्यत जनितारम अग्रे। कुछ आलंकारिक वर्णन भी होते हैं जैसा लग रहा है इसमें, क्योंकि अजा कहते हैं प्रकृति के लिए जिसका जन्म नहीं होता है, अज अजा उसमें एक श्वेता श्वतर में भी मंत्र सुना होगा जिसमें कि तीनों का नाम आया हुआ है, जिसकी दूसरी पंक्ति है ना, अजो ही एको जुषमाणो न शेते जहात्य नाम भुक्त भोगाम अजोन्य। हाँ, आ गया ध्यान। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी ही प्रजा सृजमाना स्वरूपा अजो ही एको जुषमाणो न शेते जहात्य नाम भुक्त भोगाम अजोन्य। ये उस मंत्र से भी थोड़ा सा मिलता जुलता अर्थ है इसका कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्य नन्यो अभिचा कृषि, उसी जैसा अर्थ उसमें भी है। तो प्रकृति को भी कहते हैं, और यहाँ पर क्योंकि सारा संसार ये प्रकृति के ही गर्भ से बनता है, और क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग का भी प्रयोग हुआ है अजा, तो अजा अजनिष्ठ प्रकृति ने उत्पन्न किया अपने गर्भ से, किसको उत्पन्न किया है, संसार को उत्पन्न किया है पूरा, ऐसा कोई प्रसंग चल रहा होगा तो ये तो मंत्र वहीं देखना पड़ेगा, ऐसे अर्थ नहीं हो पाएगा इस तरह से टुकड़ों में। साकांक्षा स्त्री है ना, कि जैसे अजाही अग्नि अजनिष्ठ गर्भात ये बात आ गई, फिर तुरंत ही उसी को सा शब्द से बोला गया, तो सा शब्द से बोला गया तो सा उसी से जुड़ा हुआ है ये अजा से, सा वा अपश्यत जनितारम अग्रे। तो यही साकांक्षता है कि यहाँ पर पिछला जो शब्द आ रहा है उसका जो अर्थ है अभिधेय है उसी शब्द उसी अर्थ को सा शब्द से भी जोड़ा जा रहा है। आकांक्षाएं अनेक प्रकार की होती हैं, एक तो ऐसा होता है कि वाक्य पिछला और हुआ दूसरा और हुआ और दोनों अपने में स्वतंत्र हैं, जैसे मैं भोजन करता हूं, अब कहने को तो वाक्य पूरा हो गया ये, ठीक है ना, अब इतने वाक्य को हम आगे अगर और जोड़ दें थोड़ा सा तो यही साकांक्षा लगने लगेगा, मैं भोजन करता हूँ कर रहा हूँ इस समय मैं भोजन कर रहा हूँ, ठीक है ना, वाक्य पूरा हो गया अपने में, ये लगेगा कि साकांक्षा नहीं है ये। लेकिन मैं अगर इसके आगे और वाक्य जोड़ दूं उसके बाद मैं विश्राम करूंगा, तो अब ये दोनों वाक्य मिलकर के अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद ये उस क्या है, ये उस क्या है, पीछे की क्रिया है, वो उसकी ओर संकेत कर रहा है शब्द। तैसे ही सा शब्द यहाँ सर्वनाम है, ये अजा को बोल रहा है यहाँ पर, इस तरह से साकांक्षता है ये। कुछ साकांक्ष ऐसे होते हैं कि वाक्य पहला बोला गया, ठीक है ना। लेकिन अगला अगर नहीं बोला तो पहला वाला स्वयं ही अधूरा सा लगेगा, है? पहला वाला स्वयं ही अधूरा सा लगेगा। कोई वाक्य बोल के देखो, बहुत से वाक्य ऐसे हो सकते हैं कि अगर पहला वाला बोल करके रुक जाए तो तुरंत ही ऐसा लगेगा कि कुछ और बोल करके ही इसकी पूर्ति हो पाएगी। बहुत से प्रश्न भी ऐसे होते हैं जिनके उत्तर दिए जाते हैं और उत्तर में अगर एक वाक्य से वो अर्थ पूरा नहीं निकल रहा है तो इसका अर्थ है कि वो साकांक्षा कुछ और भी स्पष्टीकरण उसको चाहिए। तो इस तरह से साकांक्षा होती है और अनेक प्रकार के शब्दों से उसको व्यक्त किया जाता है। हमें तो यहाँ पर केवल स्वर सिद्धि पर ही अधिक ध्यान रखना है। आचार्य जी, जैसे ऊपर चंद्रमा है तो किसके ऊपर ये आदि प्रश्न उत्पन्न होंगे, ये सापेक्ष? चंद्रमा, चंद्रमा ऊपर है ऐसा कहे तो किसके ऊपर जो आदि प्रश्न उत्पन्न होते हैं ये भी सापेक्ष ही कहे जाएंगे? हाँ, अगर प्रश्नकर्ता जिस बताने वाला या प्रश्नकर्ता ने कुछ पूछा है मान लो और उत्तर देने वाले ने अधूरा उत्तर दिया है तो वो भी साकांक्ष बन जाएगा। प्रश्नकर्ता ने अगर कोई प्रश्न किया है या उत्तर देने वाले ने उसका जो उत्तर दिया है वो अधूरा लग रहा है अभी और उससे उसके उत्तर उसका उत्तर पूरा नहीं हो पा रहा है तो वो साकांक्ष बन जाता है फिर वाक्य। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, कुछ वाक्य तो वास्तव में ऐसे लगेंगे हाँ ये अधूरे रह गए, इसके आगे कुछ और चाहिए तब इसकी पूर्ति होगी, तो वहां तो पूरा साकांक्षता लगती ही है। लेकिन यहां यदि कहें कि अजा ही अग्नि अजनिष्ट गर्भात, इतना ही अर्थ मात्र कर लें इसका, तो लगेगा ये तो साकांक्ष नहीं है। लेकिन सा शब्द जो आगे आ रहा है, सावा जन अपश्यम जनतारम अग्रे, तो अब ये उससे जुड़ा हुआ है ये, तो इस तरह से अब जाके पूरी बात बनी कि जिस अजा की बात की जा रही है उसने क्या किया है आगे, वो सा शब्द बता रहा है फिर, और अपश्यत क्रिया भी उसी जुड़ गई। तो अजनिष्ट और अपश्यत ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, पहले उत्पन्न किया फिर उसने देखा। और यहां जो साकांक्षम जो शब्द सूत्र में आ रहा है तो यहां भी जो है ना, किसके साथ जुड़ेंगे हम इसको? जैसे ही युक्तम, पहले तो ही शब्द आया ना, पीछे से जो आ रहा है ही की अनुवृत्ति आ रही है कि ही से युक्त, कौन ही से युक्त, कौन है वो? तिंगंत ही माना जाएगा ना, तो साकांक्षम जो साकांक्ष शब्द है वो भी तिंगंत का ही बनेगा विशेषण। अब यहां तिंगंत दो हो गए, एक अजनिष्ट और एक अपश्यत, ये दोनों साकांक्ष बने। लेकिन क्रियाएं स्वतंत्र रूप से अपने में साकांक्ष नहीं होती हैं, हर क्रिया अपने में पूर्ण होती है, उनको साकांक्ष बनाने वाले अन्य कारक भूमिका निभाते हैं अपनी। क्रिया, हर क्रिया अपने में पूर्ण होती है, ये सदा ध्यान रखना। क्रिया कभी भी साकांक्ष नहीं होती, क्रियाओं का व्यवहार हम कारकों के साथ जोड़े करेंगे ना, तो कारकों से पता लगता है कि ये क्रियाएं दोनों साकांक्ष हैं। अगर यहां आजा और सा को हटा दें तो अजनिष्ट और ये अपश्यत ये दोनों अपने में पूर्ण है, क्योंकि क्रिया बोलते ही कर्ता उसमें छिपा रहता है। अपश्यत कहा तो किसी ने देखा, बस हो गया। ऐसी वहां पर के अजनिष्ट उत्पन्न किया, किसी ने उत्पन्न किया, वाक्य पूरा हो गया। तो कारकों से साकांक्षता होती है, तो भले ही यहां पर साकांक्षम तिंगंत का ही विशेषण बनेगा, लेकिन वो तिंगंत तभी साकांक्ष बनेंगे जब पूरे वाक्य को बोला जाएगा। तो आगे देखते हैं, अब आगे सूत्र आया यावद यथाभ्याम, तृतीया द्विवचनांतम। अब ये तृतीया क्यों दे रहे हैं? क्योंकि युक्तम अर्थ हमें निकालना है, इसलिए। तो यावद यथा इत्यताभ्याम युक्तम तिंगंतम नानदातम भवति, ये सब किसके अपवाद चल रहे हैं उसको मत भूलना। तिंग तिंग वो मुख्य सूत्र है, वही मुखिया बैठा हुआ है, सब उसी के अपवाद हैं ये। तो यहां यावद भुंगते यथा भुंगते, यावद अधीते यथा अधीते, देवदत्तः पचति, यावत देवदत्तः पचति यथा, वो दोनों तरफ बोल के दिखा दिया, इधर बोले या उधर बोले, बस युक्त होना चाहिए। अब यहां पर जब अनुदात नहीं रहा तो अन्य स्वर जो भी होगा, तो इसमें जो हम पीछे देख चुके हैं बार बार उनका नहीं देखना, जैसे भुंगते का पीछे देख ही लिया था तो वहां प्रत्यय स्वर रहेगा, ठीक है ना। प्रत्यय स्वर क्यों रहेगा बताओ, भुंगते में प्रत्यय स्वर क्यों रहेगा, धातु स्वर क्यों नहीं है? देखो धातु स्वर आया पहले, फिर प्रत्यय आया ते, फिर विकरण आया शनम, तो पहले धातु स्वर, फिर ते का स्वर, फिर शनम का स्वर, क्योंकि सभी तो अनुदात्त के रूप में है, ये है नहीं है उदात्त के रूप में, धातु उदात्त थी, फिर ते उदात्त हुआ, अब शनम भी उदात्त हुआ, लेकिन शनम जब उदात्त हुआ तो प्रत्यय स्वर हटने लगा, ठीक है ना? तो क्या करेंगे फिर, शनम के आकार जब लोप हो जाएगा तब अनुदात्त। हाँ, शनम जो है अदुपदेश है, ऐसे नहीं, शनम क्या है, अदुपदेश। वैसे तो ये कहा गया पहले परिभाषा के आधार पर कि सति शिष्टोपि विकरण स्वरो ल सार्धातुक स्वरम न बाधते, तो क्या होना चाहिए, ल सार्धातुक स्वर जो कि उदात्त है वही तो रहता, प्रत्यय स्वर उसका बाध नहीं कर पाता, ठीक है ना, प्रत्यय स्वर उसका बाध नहीं कर पाता। और वो सूत्र क्या कहता है, तास्यनुदात्तेनगिद, ये कह रहा है कि यदि अदुपदेश है तो उससे उत्तर ल सार्धातुक स्वर अनुदात्त रहेगा। अब इसने अनुदात्त कर दिया, उसको अनुदात्त कर दिया तो श्नम उदात्त रहा, फिर अब श्नम उदात्त रहा लेकिन श्नम का आकार का तो लोप हो गया, लोप हो गया तो फिर उसको अवसर मिल गया, अनुदात्त से जी अत्रो उदात्त लोप, वो उदात्त हो गया, पीछे बनाया था ना ऐसे ही तो था, या और कोई अंतर है? अच्छा जी, जब लोप होने ही वाला है तो उसका स्वर आदि, ऐसे थोड़ी होता है कि लोप होने वाला है हम पहले सोच लें कि तो मरने वाला है इसका क्या इलाज करेंगे, अब ऐसे नहीं, प्रयास तो सूत्र अपना अपना पूरा करेंगे, सूत्रों को क्या पता क्या होने वाला है। ये तूने अच्छा बोला, अरे तासन दातेन सूत्र क्या ये सोचेगा कि देखो ऐसा है मैं कर तो रहा हूं इसको अनुदात आगे वाले को, लेकिन ये तो फिर उदात्त बन जाएगा क्योंकि ना के तो अका लोप हो जाएगा, मैं कर क्या रहा हूं कि मेरा कार्य निष्फल हो जाएगा, छोड़ो नहीं करते, है ना? ऐसे नहीं सोचते सूत्र, सूत्र में सोचने की क्षमता नहीं है, उनको तो जैसा डिजाइन कर दिया गया है, जैसा उनमें फीडिंग हो गई है वो अपना कार्य करेंगे, ठीक है ना, जड़ पदार्थों की तरह वहां विचार विमर्श नहीं चलता है सूत्रों में। तो ऐसे ही आगे देखो, अधीते में है, अधीते में तो एक धातु वहां निषेध कर दिया गया था, मिनुंगो हो, ठीक है ना, वहां तो निषेध कर दिया है तो वहां वो सूत्र नहीं लगेगा, वहां अनदात नहीं कर पाया ते को, वो नहीं तो कर देता वो, क्योंकि इंगित है धातु ये इंग, इसलिए ते उदात रहा वहां। अधीते देवदत्ता पचती, इसका देख ही लिया था हमने, पीछे भी आ चुका था ये, यहां तो शब्द भी अनदात है और तिप भी अनुदात्त है, आगे चल के शप स्वरित हो जाएगा और तिप की एक श्रुति हो जाएगी, तो इस तरह से ये बन जाएगा। तेरा हैंग हो गया तेजस्विनी, दोबारा उसको बंद करके खोलो। आगे है पूजायाम नानंतरम, पूजायाम सप्तमे कुचनांतम न व्यपदम अनंतरम प्रथमे कुचनांतम, यही सूत्र मैं कल बोल रहा था कि जैसे हम आगे पीछे जिनके योग में धातुओं को, ये जो तिंगंतों को अनुदात्त का निषेध किया जा रहा है, तो जिनके योग में वो इधर उधर आगे पीछे व्यवधान ये सब मान करके लेते हैं ना, बस कुल संबंध होना चाहिए क्रिया के साथ में उनका, तो यही सूत्र बताता है, क्योंकि अनंतर का निषेध कर रहा है, इसका अर्थ है कि व्यवधान युक्त होने पर भी पीछे के सूत्र या आगे आने वाले सूत्र अपना कार्य करेंगे, नहीं तो क्या आवश्यकता थी ये अनंतर कह करके रोकने के लिए, तो इसका अर्थ है कि अंतर युक्त होते हैं ये, तभी तो निषेध होता है, प्राप्तो सत्याम निषेधः। तो पूजायाम, अब ये शब्द और कौन से हैं वो पीछे से ही ले लेंगे, यावद और यथा, क्योंकि इसमें कोई शब्दों का नाम नहीं लिया है किन के योग में, तो उन्हीं दो शब्दों को लिया है पूजा के अर्थ में, यहां पूजा से तात्पर्य एक जो वाक्य बोला जाएगा वो किसी का सम्मान प्रकट कर रहा है, यही पूजा है, प्रशंसा उससे निकल रही है, या स्वीकृति निकल रही है, यही पूजा है। तो यावद यथा इत्येताभ्याम युक्तम अनंतरम तिंगंतम, अब यहां पर व्यवधान नहीं आएगा, ठीक है ना। न विद्यते अंतरम यस्य, जिसमें अंतर नहीं है, अर्थात यावद और यथा के तुरंत आगे अव्यवहित तिंगंत होना चाहिए। तो इसी तो सिद्ध हुआ था कि व्यवहित भी होते हैं, इसी से सिद्ध हुआ था। तो अनंतरम तिंगंतम पूजायाम विषय नानुदात्तम न भवति। अब ये क्या कह रहा है, नानुदात्तम न भवति, दो निषेध हो गए ना। तो ये तिंग तिंग का अपवाद हुआ या उसका सपोर्टर हुआ उसका समर्थक हुआ ना, ये उसका समर्थक हो गया, क्योंकि इसने अब यहां पर प्राप्त किसी से था अनुदात्त का निषेध, बात यह भी है ना। तो प्राप्त पिछले ही सूत्र से था यावत यथाभ्याम, क्योंकि उसने पूजा आदि किसी अर्थ विशेष का विशेषण थोड़ी बोला था उसमें, वहां तो सभी प्रकार के अर्थों में वो निषेध कर रहा था कि अनुदात्त नहीं होता है, इसने कहा नहीं। अगर पूजा अर्थ में आ रहा है तो यावद यथाभ्याम निषेध नहीं करेगा, नहीं करेगा तो तिंग तिंग अनुदात्त कर देगा। तो अब यहां कोई हमें सिद्धि नहीं करनी है, सीधा पूरा अनुदात्त ही हो जाएगा। जैसे यावत पचति शोभनम, यावत करोति चारु, यथा पचति शोभनम यथा करोति चारु। तो शोभन और चारु ये शब्द एक पूजा अर्थ जैसा प्रकट कर रहे हैं कि अच्छा कर रहा है, अच्छा पका रहा है, ठीक है ना, यही पूजा है बस, उसका विरोध नहीं हो रहा है उसकी क्रिया का। चारु का अर्थ सुंदर है, चारु का अर्थ शोभन होता है, सुंदर चारु अनादि कोशम बनाया गया है। आगे उपसर्ग व्यपेतम च, अब देखो पिछला जो यावद थाभ्याम उसने तो पहले निषेध किया अनुदात्त का, पूजायाम नानंतरम ने उसका निषेध किया, लेकिन पूजायाम नानंतरम ने अनंतरम का एक वो डाला था, बीच में शर्त डाली थी कि तुरंत उसके आगे होने चाहिए अव्यवहित। तो उस अवस्था में अब व्यवधान यदि आ जाए किसी का तो ये नहीं कर पाता, अक्षम था उसमें, तो अगला सूत्र बनाना पड़ा कि व्यवधान यदि करना भी है तो केवल ए उपसर्ग का ले सकते हैं बस, ये कह रहा है। तो उपसर्ग व्यपेतम प्रथम क्वेश्चनांतम च व्यपदम, उपसर्गेण व्यपेतम, व्यपेत क्या होता है, किसी को हटा देना, व्यपेत माने हटा देना। अप धातु अगर हम अप उपसर्ग लगा देना इण धातु के साथ में तो इण का अर्थ है जाना, ठीक है जा रहा है वो, गति हो रही है, लेकिन अप लगा दिया तो बहुत दूर वाली बात बन जाती है, फिर भगाओ यहां से, जैसे कहते हैं ना किसी को भगाओ भगाओ भागो यहां से, तो केवल एक सामान्य गमन नहीं है, अब तो प्रबलता से वहां हटाना है। तो वहां अप का और प्रयोग करते हैं, एक मंत्र सुना होगा तुम लोगों ने शायद, परोपे ही मनस्पाप किम शस्तानी शंससी, कि हे मन के पाप बुरे विचार दूर भाग जा, पर अपे ही किम अशस्तानी शंससी, अरे क्यों मेरे सामने आकर के जो अशस्त हैं अप्रशंसनीय बातें हैं और उनकी तू शंसा कर रहा है, शंससी उनको तू अच्छा बता रहा है, इसलिए उसको मनस पाप कहा गया कि भाग जा मेरे से दूर भाग जा, परोपे ही मनस पाप किम अशस्तानी शंससी। तो वही यहां पर है, अपेत वी और लगा दिया है, तो इसका तात्पर्य हुआ दूर कर देना, ठीक है ना। व्यपेत उपसर्ग ने दूर कर दिया, किसको किसको दूर कर दिया, यावद और यथा के साथ में आए तिंगंत को उसने दूर कर दिया, थोड़ा बीच में आ गया ना, व्यवधान डाल दिया उसने। तो कहा ऐसा होने पर भी अनुदात्त का निषेध नहीं होगा, वही बात है जो पिछले सूत्र ने कही है। तो यावद यथाभ्याम युक्तम उपसर्गेण व्यपेतम अर्थात व्यवहितम, क्योंकि व्यवधानी तो हो गया वो, अनंतरम तिंगंतम पूजायाम विषये नानुदात्तम न भवति, अर्थात अनदातम एव भवति। तो पिछले सूत्र से प्राप्त नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसने एकदम अनंतर कहा, इसने कहा उपसर्ग बीच में आने पर भी हो जाएगा। तो यावत् प्रपचति शोभनम, प्र लगा दिया। अब यहां पर तिंगंत की बात हो रही है, केवल तिंगंत के अनुदात का निषेध किया गया तो अनुदात हो गया, तो पचति तो हो गया अनुदात, लेकिन ये प्र का क्या करेंगे फिर? तो प्र में ये प्र आदि जो होते हैं उपसर्गाश्चाभिवर्जम भिटसूत्र आता है ना, तो ये सब उदाती ही कहलाते हैं। तो यावत् प्रपचति शोभनम, लेकिन उसमें एक सूत्र तिंगिच उदात्तवति जो आगे आएगा उसका भी ध्यान रखना होता है। लेकिन उदात्तवान हो तिंगंत तब ना, उदात्तवान तिंग नहीं है। अगर उदात्तवान तिंग होता है, तिंगंत उदात्तवान है, तो ये गति अनुदात हो जाती है। तिंगिच उदात्तवती, उसके ऊपर सूत्र है गतिर्गतौ, तिंगिच उदात्तवती। अब यहां तो ये पूरा ही अनुदात हो चुका है, तो उदात्तवान तिंग है ही नहीं, इसलिए अनुदात हो गया है। इसमें ये शुद्ध कर लेना इसको, प्रपचति ती, ती के आगे भी रेखा, ती के नीचे भी रेखा लगा लो, नहीं तो ऐसा संदेह रहेगा कि ये उदात्त तो नहीं है, कि उदात्त नहीं हो सकता ये। ऐसे ही प्रकरोति, यथा प्रपचति शोभनम यथा प्रकरोति चारु। चलो आगे देखो, तू पश्य पश्यता है ही पूजायाम, तू पश्य पश्यता है ही तृतीया बहुवचनांतम पूजायाम सप्तम एकवचनांतम। इसमें देखो एक शब्द ऐसा है, एक क्या बल्कि दो, पश्य और पश्यत ये स्वयं ही तिंगंत है नहीं है, लोट लकार के है ना, लेकिन यहां तात्पर्य है इनके योग में अन्य तिंगंत आएगा, हमें उसको देखना है, हमें स्वर की प्रक्रिया उसमें देखनी है, ये तो योग में आएंगे। तो तू पश्य पश्यत अह इत्येतैर्युक्तम तिंगंतम पूजायाम विषय नानुदात्तम न भवती नहीं है, अब क्या है भवती। अब ये तिंगा तिंगा का अपवाद बना। तो अब यहां पर पूजा अर्थ तो पीछे से इसमें हाँ आई गया है, तो यहां जो है इस सूत्र में तू, तू तो ये निपात है ही अलग से, जैसे माणवकस्तु भुंगते शोभनम, ये पूजायाम वाली बात पीछे भी आई थी, पूजायाम नानंतरम, तो पूजा से वही तात्पर्य है कि जो भी क्रिया हो रही है उसको अच्छा बताया जा रहा है। तो माणवकस्तु भुंगते शोभनम, अच्छी प्रकार से बच्चा भोजन खा रहा है, तो यहां तू के साथ में भुंगते शब्द आ गया, तो भुंगते में अब क्या स्वर रहेगा, तो पीछे हमने देख ही लिया था, पीछे किसका देखा था, हाँ इसी का देखा था ना, शनम का बात हो रही थी अभी, तो ये ते उदात्त रहेगा इसमें। पश्य के साथ में पश्य, अब ये पश्य किससे कहा जा रहा है, माणवक से नहीं, किसी और से कह रहे हैं कि देखो देखो देखो बच्चा जो है वो भोजन अच्छी प्रकार से कर रहा है। तो पश्य माणवको भुंगते शोभनम, माणवक से नहीं कह रहे हैं कि माणवक पश्य के हे बच्चा देख, ऐसे नहीं, माणवक तो प्रथमा का एक वचन है, संबोधन का नहीं है। ऐसे ही पश्यत, ये बहुवचन में हो गया, कईयों से कहा जा रहा है, कई लोग हैं कि देखो सब लोग माणवको भुंगते शोभनम। अह एक आश्रय होता है कि बड़े आश्रय की बात है ये, अब तक तो ये ढंग से नहीं खा पाता था, अह माणवको भुंगते शोभनम, जो हमारी बेटी के जो बच्ची वो बच्ची है, बच्चे दो हैं ना, वो दोनों ही ऐसे हैं कि वो भोजन करते ही नहीं, उन लोग कभी भोजन नहीं करते तो कैसे, उनको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती पिटाई कर करके भोजन खिलाना पड़ता है, खाते ही नहीं, एक एक ग्रास दिया मुख में फिर भाग जाएंगे डॉक्टर के लिए, फिर पकड़ के लाओ उनको, फिर दूसरा ग्रास दो, और ग्रास दे भी दो तो मुख में रखे रहेंगे, गाल में एक तरफ को कर लिया बस, चबाएंगे नहीं उसके लिए, बड़ी समस्या है, दो एक एक दो दो घंटा लग जाता है उनको भोजन खिलाते खिलाते, बहुत दुखी करते हैं, तो कैसी कैसी प्रवृत्तियां होती हैं बताओ। भूख है, रोएंगे, भूख लग रही है, लेकिन भोजन में पता नहीं क्या समस्या है, रुचि भी है, सब बातें हैं, नहीं तो होता क्या है, बच्चे तो और भोजन पर टूट पड़ते हैं, नहीं दो तो रोने लगेंगे, और उनके आगे से थाली हटा लो तो रोएंगे, यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। तो यहाँ अह माणव को भुंगते शोभनम, आश्चर्य प्रकट करके कहा जा रहा है बहुत अच्छी तरह से भोजन कर रहा है। अब यहाँ जो शब्द आए थे तू पश्य पश्यत और अह, चार शब्द थे, एक और रह गया था। तो प्रश्न उठेगा योग भाग क्यों? तो इसलिए कि उसकी अनुवृत्ति आगे जाएगी, ऐसा पीछे भी होता चला आया है, अनुवृत्ति आगे ले जानी होती है तो उसको अलग से सूत्र में पाणिनि बोलते हैं। तो अहोच पूजायाम पीछे से ले सकते हैं, लेकिन बताओ उत्तर आ रहा होगा कुछ न कुछ, क्योंकि उसका संबंध हो गया था न शब्द से, निषेध से, न अनंतरम, अनंतरम को छोड़ो न पूजायाम न, फिर अगले सूत्र में उपसर्ग भाई पूजायाम न, अब उसी पूजायाम को लाएंगे तो क्या होगा कि तू पश्य पश्यत अ, इनके याद योग में भी पूजा में नहीं होता, वो न को हटाना था। अब छोटे से न को हटाने के लिए बड़ा सा पूजायाम बोलना पड़ा पाणिनि को, होता है ना कभी कभी, थोड़ा सा कार्य छोटा सा है लेकिन तैयारियां बहुत बड़ी की जाती हैं उसके लिए। जब किसी सैटेलाइट को भेजना होता है ऊपर, काम तो थोड़ा चाहिए लेकिन कितने महीनों से तैयारियां हैं, फिर काउंट डाउन चलते हैं, कितनी तैयारियां होती हैं। तो अहो च, अहो अव्यपदम च अव्यपदम, अहो इत्यनुयुक्तम तिंगंतम पूजायाम विषय नानुदात्तम भवति, उदाहरण वैसे ही आएंगे। तो अहो देवदत्त पचति शोभनम, अब माणवक को नहीं लिया, माणवक भाई माणवक में तो आश्चर्य खाने में आएगा, पकाने में थोड़े ही, बोचा क्या पकाएगा, तो पकाने के लिए फिर देवदत्त बुलाना पड़ा। क्यों देव पकाने के लिए? अहो देवदत्त पचति शोभनम, अहो विष्णु मित्र करोति चारु, कोई कार्य है अच्छी प्रकार से कर रहा है। अब यहां पर आगे इसी अहो को ले जाते हुए अब कहा शेषे विभाषा, अब प्रश्न रहेगा किससे शेष है, यहां शेष की बात कही जा रही है तो शेष की बात क्या है। तो देखो यहां अब तक क्या बात हो रही थी, पूजा की बातें चल रही थी सारी, और अहो शब्द में भी पूजा में निषेध किया गया था, तो पूजा से भिन्न जो अर्थ हैं जो भी हैं, पूजा नहीं है बस केवल, उसे क्या कहेंगे शेष। और देखो ऐसा ही सूत्र एक और आएगा ना, आएगा नहीं आएगा अभी थोड़ी देर में, शेष विभाषा फिर आएगा, एक शेष विभाषा भी आएगा। और लोपे विभाषा भी आएगा, तो शेष विभाषा अहो इत्यनेन युक्तम तिंगंतम शेषे, तो शेषे से वही तात्पर्य होगा कि यद अन्यत पूजायाः स शेषः, तो शेषे विकल्पेन नानुदात्तम भवति, जैसे कटम अहो करिष्यसि मम गेहम एष्यसि। अब यहां क्या है, यहां तात्पर्य यह है कि देखो तुम्हें यदि मेरे घर आना है तो एक कार्य करना होगा, क्या कि पहले चटाई बनाओ, ठीक है ना, चटाई लेके आना उसे बैठ जाना। तो कटम अहो करिष्यसि, अब यहां जो अहो शब्द का प्रयोग किया है तो कोई आश्चर्य वाला अर्थ वैसा नहीं है यहां पर, क्योंकि निपातों के अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। तो कटम अहो करिष्यसि मम गेहम एष्यसि, कि जब तू चटाई बना लेगा तो मेरे घर आएगा, वैसे नहीं आएगा इस तरह से। तो यहां नानुदात्तम भवति, यानी कि अनुदात्त का, क्योंकि विकल्प से कहा गया ना, तो जिस पक्ष में यहां अनुदात्त नहीं होगा तिंग तिंग से, उस पक्ष में जो करिष्यसि में स्या है उसी का स्वर रह पाएगा, ठीक है ना, विकरण का स्वर, लेकिन विकरण का स्वर यहां पर जो परिभाषा है वो कि सतीशिष्टोपि विकरण स्वर, वो तभी तो सार्थक हो पाएगा जबकि आगे ल सार्वधातुक उदात्त होने की क्षमता रखता हो, यहां तो सिप है आगे, वो तो स्वयं ही पित है, तो लगाएंगे उसको, क्योंकि सिप ने सिप में उदात्त होने की क्षमता ही नहीं, उदात्त हो ही नहीं रहा था वहां पर। जहां उदात्त हो रहा है वहां परिभाषा जो है वो लगेगी फिर, कि अब विकरण स्वर जो है उसको रोक नहीं पाएगा उसके उदात्त को। लेकिन यहां क्योंकि विकरण स्वर को कोई रोकने वाला है ही नहीं अब, क्योंकि सिप स्वयं ही अनुदात्त है। दूसरे पक्ष में तो फिर पूरा अनुदात्त हो ही जाएगा करिष्यसि और एष्यसि में। एक सूत्र में और ले गए इसी विभाषा को कि पुरा च परीप्सायाम, पुरा अव्यपदम च अव्यपदम परीप्सायाम सप्तम्य कुचनान्तम। परीप्सा, ईप्सा क्या होता है, आप धातु से बनाते हैं ना, आप जब फिर धामीत धामीत, तो ईप्सा क्या है, प्राप्त करने की इच्छा। परी और लगा दिया गया उसमें, चारों ओर से प्राप्त करने की इच्छा, तो उसमें फिर एक शीघ्रता आ जाती है। इतनी व्यग्रता है अपने अंदर कि चारों ओर से प्राप्त करने की इच्छा, एक ओर से भी नहीं सब तरफ से। तो इसलिए परीक्षा का सीधा अर्थ निकल आता है फिर कुल मिलाकर के शीघ्रता। तो शीघ्रता अर्थ में यहां पर लेना है इसको। तो पुरा इत्यनेन युक्तम तिंगंतम परीप्सायाम अर्थे विभाषा नानदातम भवति। तो परीप्सा का अर्थ कर दिया है त्वरा, शीघ्रता। वैसे त्वरा का अर्थ दिया है पाणिनि ने त्वरा संभ्रमे, क्योंकि शीघ्रता जब होती है व्यक्ति की किसी कार्य को करने में तो वहां पर वो ज्यादा छानबीन नहीं हो पाती है फिर, तो क्या होती है स्थिति कैसी बन जाती है, संभ्रम की। तो वही है ये त्वरा संभ्रमे। तो जैसे उदाहरण में शीघ्रता क्या है कि अधीश्व माणवक पुरा विद्योतते विद्युत, कि हे बच्चे, लड़के से कहा जा रहा है बच्चे से कि शीघ्रता से पढ़ो। अधीश्व माणवक, क्यों, क्योंकि बिजली चमकने वाली है। जैसे बच्चों को भय दिखाते हैं जल्दी जल्दी पढ़ लो नहीं तो बिजली चमकेगी या वर्षा हो जाएगी, कोई भी आगे घटना बताते हुए। तो अधीश्व माणवक पुरा विद्योतते विद्युत, पुरा स्तनयति स्तनयितनुः, यही अर्थ है उसका भी, स्तनयति गरजना, कौन गरजेगा, स्तनयितनुः वही विद्युत। दूसरे यहां विद्योतते जिस पक्ष में अनुदात नहीं होगा उस पक्ष में द्युत धातु है ये, और द्युत धातु से धातु का स्वर, उसके बाद फिर ते प्रत्यय आया उसका स्वर, धातु स्वर हट गया, फिर शप आया तो शप तो हटा नहीं पाया, शप में तो फिर अनुदात ही रहेगा वो, तो ते का ही तो स्वर रहा फिर, ऐसा ही होना चाहिए ना, क्या करेंगे अब। अच्छा अदुपदेश है तो, हाँ अब आया ये अदुपदेश की बात आ गई है। तो अदुपदेश होने के कारण से ल सार्वधातुक को कर दिया गया अनुदात, यद्यपि शप भी अनुदात है स्वयं में, तो ये दो अनुदात हो गए, ठीक है ना, दो अनुदात हो गए, धातु का स्वर रह गया फिर उसको अवसर मिल गया, आगे स्वरित हो जाएगा वो। और वी को क्या करेंगे अब बताओ, जो पीछे मैंने अभी कुछ देर पहले प्रसंग आया था ये क्या बताया था मैंने, हाँ इंगी च उदात्तवती। अब क्योंकि धातु में द्यो उदात्त है तो उदात्तवान तिंग होने के कारण से अब ये जो गति आ रही है पीछे वी, इसको हो गया अनुदात्त, नीति उदात्त हो जाता स्वयं में। ऐसे ही स्तनयति, तो स्तनयति में स्तन गदि देव शब्दे, ये है ना धातु चिरादिगण में आती है ना, तो यहां स्तन धातु से चुरादि गण में इणिच प्रत्यय ला करके और आकार का लोप करके बन जाएगा स्तनी। आगे फिर शब्द पाएगा, तो पहले तो धातु स्वर धातु से अंतो धातु, क्योंकि यहां पर दो हैं स्वर, एक त में आ है एक नी में ई है, तो ई उदात रहेगा धातु सूत्र से। उसके बाद फिर प्रत्यय आया ती, वो स्वयं में अनुदात है, शप आया वो भी स्वयं में अनुदात है, तो परिणाम निकला क्या फिर, परिणाम ये निकला कि वो ई ही उदात्त रहा, धातु का ही स्वर रहेगा, उसी को गुण हुआ है, उसी को अयादेश हुआ है, तो न में अ उदात्त रहेगा, स्तनय अति। दूसरे पक्ष में सारे अनुदात्त हो जाएंगे ये। और अब देखो विद्युतते में अब वी का स्वर कुछ और ही दिखाई दे रहा है हमें, अब उदात्त दिखाई दे रहा है, क्यों? उदात्तवान तिंग नहीं है इसलिए, उपसर्गाश्चाभिवर्जन। ये हो गया और बस यही है इसमें। आगे देखो, नन वित्त्यनुज्ञेय शणायाम, ननु अव्ययपदम इति अव्ययपदम, अनुज्ञेय शणायाम सप्तम्य कुचनान्तम। ये अनुज्ञेय शण क्या होती है? देखो जब किसी कार्य को करने के लिए किसी से आज्ञा ली जाती है, ठीक है ना, पूछा जाता है कि क्या मैं ऐसा कर लूं, क्या मैं ये कार्य कर लूं, किसी अपने बड़े से जो हमारा आदरणीय है उससे अनुमति ली जाती है, तो अनुमति जो व्यक्ति दे रहा होता है, किसी ने किसी बात की प्रार्थना की और उसने स्वीकार कर लिया, इसे क्या कहते हैं? अनुज्ञा। देखो एक तो शब्द है आज्ञा, आज्ञा देने में सीधा ही आदेश किसी को दिया जाएगा कि ये कार्य करो। एक है अनुज्ञा, अनुज्ञा का अर्थ क्या होता है कि पहले किसी ने प्रार्थना की कि ऐसा कर लूं क्या, उसने कहा हाँ कर लो, तो दूसरे के द्वारा जो कर लो ऐसा कहा गया, स्वीकृति दी गई, वो क्या है? अनुज्ञा। उस अनुज्ञा की इच्छा, दूसरा चाह रहा है कि मुझे इससे अनुज्ञा मिल जाए, उसे क्या कहेंगे? अनुज्ञेयषणा, अनुज्ञा की एषणा। तो अनुज्ञा की एषणा करने वाला पहले बोलेगा ना, प्रार्थना करेगा क्या मैं ऐसा कर लूं। अब दूसरे ने क्या कहा है उससे, वो वाक्य यहां नहीं बनेगा, वो उदाहरण ही बनेगा इसका। यहां उदाहरण कौन सा बनेगा कि जिस वाक्य में अनुज्ञा की एषणा की जा रही है वो इसका उदाहरण बनेगा। तो सूत्र का अर्थ बनेगा फिर कि अनुज्ञेयषणायाम, अनुज्ञायाः एषणायाम विषये ननु इत्यनेन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तं भवति। और ननु शब्द का ऐसे में प्रयोग करते हैं, उससे ये अर्थ निकल आता है। ननु का अर्थ निश्चय भी होता है और ये प्रश्न में भी आता है। ये तो ये प्रश्न के रूप में ऐसा बन रहा है कि ननु करोमि भोः, क्या मैं ऐसा कर लूं, इससे ये तात्पर्य है। तो करोमि में यहां पर इसने अनुदात्त का निषेध कर दिया, तो क्या स्वर रहेगा फिर? धातु स्वर आया पहले, फिर मिप में तो तिप है, तो पित है, पित होने से वह अनुदात्त ही रहेगा। फिर ऊ प्रत्यय विकरण आया, अब विकरण स्वर यहां रहेगा। अब यहां न तो परिभाषा लगनी है कि सतिशिष्टोपि विकरण स्वर, उसकी भी आवश्यकता नहीं रही, और न ही वो सूत्र लग पाएगा यहां पर, क्योंकि ये अदुपदेश भी नहीं है और ने कोई बात भी नहीं है, और फिर मिप स्वयं में अनुदात्त पहले से ही है, तो ऊ उदात्त रहा, उसी गुण हो गया करोमि भोः। अगला सूत्र देखो, किम क्रिया प्रश्ने अनुपसर्गम अप्रतिषिद्धम, किम प्रथमैक वचनांतम, क्रिया प्रश्ने सप्तमैक वचनांतम, अनुपसर्गम प्रथमैक वचनांतम, अप्रतिषिद्धम प्रथमैक वचनांतम। यहां बहुत सारे विशेषण लगा दिए गए हैं, ये सारे विशेषण बनेंगे तिंगंत के। एक तो विशेषण है इसमें अनुपसर्गम, जो तिंगंत पद होगा उसमें उपसर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा है अप्रतिषिद्धम, तो अप्रतिषिद्धम से क्या तात्पर्य होगा? देखो प्रतिषेध शब्द जो होता है भाव में, हम जब घ प्रत्यय करते हैं प्रतिषेध अर्थात निषेध हो गया, वही प्रतिषेध, उसी भाव में ही निष्ठा प्रत्यय भी हो जाता है, नपुंसके भावे तह। तो यहां जो प्रतिषिद्ध में निष्ठा दिखाई दे रहा है हमें, ये भाव में है, यानी प्रतिषिद्ध का अर्थ हम विशेषण के रूप में नहीं लेंगे कि जिसका प्रतिषेध किया कर दिया गया है, जिसको रोक दिया गया है, ऐसे नहीं। प्रतिषिद्ध का अर्थ हुआ प्रतिषेध और न प्रतिषिद्धम अप्रतिषिद्धम। लेकिन यहां हम न तत्पुरुष न करके बहुरी ही करेंगे कि न प्रतिषिद्धम अस्य, जिसका प्रतिषेध नहीं किया गया है, ऐसा तिंगंत पद उसे कहेंगे अप्रतिषिद्धम। शब्द जो प्रयोग में आएगा वाक्य में वो कौन सा होगा? किम। लेकिन किम शब्द को हमें लेना किस अर्थ में है? तो कहा क्रिया प्रश्न है, क्रिया के प्रश्न में, क्योंकि किम से जो प्रश्न निकलेगा वो द्रव्य के विषय में नहीं अपितु क्रिया के विषय में प्रश्न होना चाहिए। तो क्रिया प्रश्न ने वर्तमान न किम शब्दे न युक्तम अनुपसर्गम अप्रतिषिद्धम तिंगंतम नानुदात्तम भवती, वो अनुदात्त नहीं होगा। जैसे वाक्य देखो, किम दिवतः पचति आहोस्विद भुंते। यहां इन्होंने एक टिप्पणी भी दी है नीचे और लिखा है कि उदाहरणों में कोई कोई, क्योंकि यहां हम दो तरह से अर्थ कर सकते हैं सूत्र का, तो वही दिखाया है कि उदाहरणों में कोई कोई यानी कोई कोई आचार्य किम से युक्त पूर्व वाला तिंगंत ही मानते हैं, द्वितीय नहीं, क्योंकि इन वाक्यों में जैसे दो दो तिंगंत आ रहे हैं ना, जैसे पचति और भुंगते, ऐसे ही आगे भी शेते और अधीते, क्योंकि प्रश्न बन रहा है ना, तो प्रश्न में दो क्रियाएं होंगी तभी तो प्रश्न बनेगा। अगर एक ही क्रिया होगी तो प्रश्न कहां बना उसमें, और क्रिया के विषय में ही प्रश्न करना है किम शब्द से हमें, यानी किम शब्द से जो प्रश्न उभर रहा है वो क्रिया के विषय में है। यहां ये तात्पर्य नहीं है कि देवदत्त है या कोई और है, ये तात्पर्य नहीं है, अभी तो ये तात्पर्य पका रहा है या कुछ और कर रहा है। और किम शब्द अकेला दोनों तरफ काम करेगा, हम देवत के विषय में प्रश्न कर सकते थे तो वो न करके क्रिया के विषय में प्रश्न है। अब क्रियाएं आएंगी दो, तो बात यह हुई कि दोनों क्रियाओं पर ये अनुदात्त का निषेध करेगा दोनों क्रियाओं में किम शब्द, या एक में ही करेगा पहली वाली में। तो कहा कि कुछ आचार्य पहले में मानते हैं दूसरे में नहीं मानते, तो उस अवस्था में अतः पूर्व वाले पचति को ही अनुदात्त का प्रतिषेध होगा, द्वितीय भुंगते जो आ रहा है उसका नहीं होगा। तथा कोई कोई दोनों तिंगों को ही किम से युक्त मानते हैं, तो उस अवस्था में फिर दोनों में ही अनुदात्त का निषेध हो जाएगा, अतः उनके मत में दोनों को ही अनुदात्त नहीं होगा। तो हमने वाक्य स्थित दोनों ही तिंगंतों को किम से युक्त मानकर निघात के प्रतिषेध का स्वर दिखाया है, अर्थात यहां जो उदाहरण दिया गया है वो दोनों तिंगंतों में अनुदात्त का निषेध किया गया है, तो दोनों का अपना अपना स्वर दिखाना होगा। फिर तो यहां पचति का अपना स्वर रहेगा अर्थात धातु स्वर, और भुंगते में वही है कि श्नम का नकार न में जो अ का लोप हुआ था, तो उदात्त निवृत्ति स्वर वहां ये रहेगा। उससे पूर्व की प्रक्रिया सब पता है, कई बार देख चुके हम। श्वेते में कैसे करेंगे? तो यहाँ श्वेते में तो हाँ है, पहले वो लगाते हैं परिभाषा है ना, सती शिष्टोपि विकरण स्वर वो लगती है, लेकिन उसके फिर अपवाद के रूप में ये सूत्र आ जाता है तासन दात्त निंगित, उसके बाद फिर उदात्त निवृत्ति स्वर हो जाता है। श्वेते में कैसे करेंगे? श्वेते में धातु स्वर क्यों है, प्रत्यय स्वर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्यय बाद में आया है। बोलो प्रत्यय अनुदात्त किससे? तास्य अनुदात्तेंगिद अभुपदेशात् ल सार्वधातुकम् अनुदात्तम् अह्निवङ्गो। हाँ, तो इसमें इस सूत्र में कौन सा शब्द काम कर रहा है यहाँ? अनुदात्तेत, ठीक है ना, अनुदात्तेत वाला शब्द। नहीं, अनुदात्तेत भी कहाँ है ये? शींग, हाँ, ङित है, ङित ङित होने से, ठीक है ना, शींग धातु ङित है, तो ङित होने से, आत्मनेपद तो ङित होने के कारण से है, ये अनुदात्तेत होने के कारण से नहीं, इसमें तो अनुबंध है ही नहीं, स्वर के रूप में कोई अनुबंध नहीं है। शींग स्वप्ने, तो ङित से उत्तर ते को अनुदात हो चुका है, इसलिए धातु का स्वर रहा है इसमें पेते। अधीते में कैसे करेंगे? अब यहाँ क्योंकि इंग धातु है तो वहां तो निषेध कर ही दिया है सूत्र में, इंग का तो ग्रहणी यह लेकर के अहन्यंग करके, तो यहां प्रत्यय का ही स्वर रहेगा, ठीक है ना, यहां प्रत्यय का स्वर रहेगा। यहाँ न परिभाषा लगनी है न वो सूत्र लगना है, यहां तो सीधा ही सती शिष्ट होने से प्रत्यय का स्वर रहेगा, धातु का स्वर हट जाएगा अधीते। तो क्रिया प्रश्न आ ही गया समझ में कि क्या देवदत्त पका रहा है अथवा आहुसूत का अर्थ होता है अथवा, अथवा खा रहा है, क्या देवदत्त सो रहा है अथवा अध्ययन कर रहा है। अब इसी सूत्र से संबद्ध अगला सूत्र आया लोपे विभाषा। अब लोप से यहां क्या अर्थ लेंगे? यहां ऐसा नहीं है कि हम किम शब्द को लाए फिर किसी सूत्र के द्वारा उसका लोप किया गया, ऐसे नहीं। यहां लोप से तात्पर्य है मात्र अदर्शन, यानी उसका वाक्य में दिखाई न देना। लेकिन वाक्य में दिखाई न देने से अर्थ क्या लेंगे हम? वाक्य में तो बहुत बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मान लो हमने कोई वाक्य बोला तो अनंत शब्द है, उसमें बहुत से शब्द नहीं आ रहे हैं वाक्य में तो इसका अर्थ ये होता है कि देखो किम शब्द की बात चल रही थी यहां पर, कि किम शब्द का यहां पर अदर्शन है, मान लिया हमने अदर्शन है, अदर्शन तो औरों का भी है लेकिन किम शब्द का अदर्शन है, परंतु परंतु उसका अर्थ है, शब्द नहीं है लेकिन उसका अर्थ है, होता है नहीं। प्रश्न करते समय क्या आवश्यक है कि हम किम का प्रयोग करें तभी प्रश्न उभरेगा? क्या बोलने के लहजे से जो हमारी ध्वनि निकलती है बोलने की, क्या उससे प्रश्न प्रकट नहीं हो जाएगा? जैसे इसी वाक्य को यदि हम बोलें कि किम देवतः पचति आहुस्वे भुंगते, किम को हटा दो, अब बोलने का ढंग देखना, देवतः पचति आहुस्वे भुंगते, क्या प्रश्न नहीं बन गया, बिना किम के बन गया? ये तात्पर्य है लोप का यहां, कि किम शब्द नहीं है, उपस्थित नहीं है लेकिन अर्थ उसका विद्यमान है, उस अवस्था में विकल्प से होगा। आप तो लोपे सप्तम में कुछ नान्तम विभाषा प्रथम ही कुछ नान्तम, किमह लोपे सती अर्थात अदर्शने सती, बाकी सब बातें वही आएंगी, क्रिया प्रश्ने अनुपसर्गम अप्रतिषिद्धम तिंगंतम विभाषा नानुदात्तम भवति। ये अप्रतिषिद्धम वाली बात पिछले उदाहरण में हमने नहीं घटाई थी, उसको भी देखो, जैसे सूत्र ने कहा कि जिसमें प्रतिषेध नहीं है, तो वाक्य हमारा क्या था कि क्या देवदत्त पकाता है अथवा खाता है, इसमें निषेध की बात आ रही है कहीं? भाई कोई क्रिया कर रहा है ना, वो कोई क्रिया कर रहा है। यदि इसी वाक्य को हम ऐसे बोल दें किम देवदत्तो न पठती आहुस्वित न करोती, देवदत्त पढ़ नहीं रहा है या कार्य नहीं कर रहा है ये कैसा वाक्य हुआ? यहां क्रिया के निषेध में अर्थ निकल रहा है कि ये क्रिया नहीं कर रहा है कि वो क्रिया नहीं कर रहा है, तो ये सूत्र नहीं लगेगा, ये तात्पर्य था अप्रतिषिद्ध का। तो यहां पर भी ऐसे ही लेना है हमें कि अप्रतिषिद्ध, प्रतिषेध तो नहीं होगा उसमें लेकिन किम का प्रयोग भी नहीं होगा, अर्थ उसका रहेगा। अब बोलने से ही प्रश्न आ जाएगा कि देवतः पचति आहुस्वित पठति, किम का प्रयोग नहीं किया गया लेकिन अर्थ तो आ गया उसका, प्रश्न बन गया। तो यहां पर भी ऐसे ही पचति और पठति, ठीक है ना, विभाषा हो गया, एक पक्ष में स्वर रहेगा एक पक्ष में नहीं रहेगा। तो पचति में क्या रहेगा? वही धातु का स्वर रहेगा क्योंकि शब्द भी अनुदात्त है तिप भी अनुदात्त है, ऐसे ही पठति में दूसरे पक्ष में अनुदात हो गया पूरा पचति पठति। आगे देखो, ए ही मन्ये प्रहासे लिरिट, इसमें देखो दो शब्द हैं एक साथ, ए ही मन्ये लुप्त प्रथमांत निर्देशः प्रहासे सप्तमे कुसनांतम लिरिट प्रथमे कुसनांतम। अब तक जितने भी तिंगंतों की बात चली है उसमें कौन से लकार का तिंगंत होना है ये बात नहीं आई थी, केवल एक सूत्र में आई थी, कौन से में, न लुट है ना, यहां क्या कहा जा रहा है तिंगंत कैसा होना चाहिए, लिडंत, लिट लकार का प्रयोग करना है। दूसरा ये जो दो शब्द आ रहे हैं ए ही और मन्ये, ये स्वयं में स्वतंत्र शब्द हैं, ए ही इन धातु का बनता है ना, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ऐसे ही मन धातु से मन्ये उत्तम पुरुष बनेगा ना, मन्यते मन्यते मन्यन्ते उत्तम पुरुष का एक वचन मन्ये। एक सूत्र ऐसा ही और आया था ना पहले प्रथम अध्याय में, जहां पर सूत्र था कि युष्मद्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, फिर क्या था आगे, प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते उत्तमः एकवच्य, प्रहास है ना वहां भी, यहां भी प्रहास है, तो उस सूत्र की भी यहां पर उपस्थिति होगी। तो पहले अर्थ को देखते हैं, तो यहां जो दो शब्द हैं ए ही और मन्ये, यहां एक शब्द इनको बना करके अर्थात द्वंद्व समास करके लुप्त प्रथमांत निर्देश किया है, तो प्रथमांत ये तो तिंगंत है ना, ये प्रथमांत कहां है, इनमें विभक्ति कैसे आएगी, वो तिंगंत है ये, तो तिंगंतों से भी क्या स्वाद्युत्पत्ति हो जाती है, तिंगंतों के भी रूप क्या सात व्यक्तियों में चल जाएंगे, हमने कहा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, अब गच्छति के भी रूप चलाएं क्या, गच्छति गच्छति गच्छत्यः, तो यहां अनुकरण, ठीक है ना, वही उत्तर आएगा शब्द का, अनुकरण करके, अनुकरण करके, अब उसका तिंगंत है सुबंत है क्या है, कुछ नहीं, बस अनुकरण नित्यं करोति है, नित्यं करोति है, वो तो स्टिप का है, स्टिप तिंगंत, वो तो कृदंत हो गया ना, वो तिंगंत कहां रहा वो तो कृदंत हो गया स्टिप, तो यहां अनुकरण करके एही का और मन्ने का ज्यों का त्यों उठा लिया उनको, ठीक है ना, ज्यों का त्यों उठा लिया, अब द्वंद समास कर लो, एश्च मन्ने च, ठीक है ना, इस तरह से पढ़ा गया है। तो एही मन्ने इत्यनेन युक्तम लिडंतम तिंगंतम प्रहासे गम्यमाने नानदात्तम भवति, प्रहास प्रकृष्ट हास, प्रहास हो गया किसी की हंसी उड़ाना, एक हास है हंसना केवल मात्र, लेकिन ऐसा प्रहास हो गया है तो प्रहास में दूसरे की हंसी उड़ाई जाती है ना, बस ये हंसी उड़ाना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर शिष्ट व्यवहार चल रहा है, कोई ज्यादा दूसरा अपने को अपमानित अनुभव नहीं करेगा तो व्यवहार में कर भी सकते हैं, तो वही है प्रहास प्रकृष्ट हास। तो ये उदाहरण ऐसा ही आया था, देखो वहां भी उस सूत्र पर ही, कि भाई किसी ने मांगे चावल, चावल खाने के लिए, ओदन खाने के लिए मांगे, अब ओदन खाने के लिए मांगे तो उसे कह तो दिया था पहले कि हाँ भाई मिल जाएंगे, ओदन बन रहे हैं आज, उसने कहा ठीक है भाई अब मुझे भी चाहिए ओदन, मुझे दे दो, करे तुम तो लेट आए, क्या बात हो गई, कि ए ही मन्य ओदनम भोक्षसे, तुम ऐसा मान रहे हो कि चावल खाओगे ओदन खाओगे, नहीं भोक्षसे नहीं खा पाओगे, क्यों, भुक्तः सो अतिथि भी ही, वो तो अतिथि खा गए, फिर तुमने देर कर दी आने में, तब तक अतिथि आ गए, उनको दे दिया गया, क्योंकि अतिथि सेवा करनी आवश्यक है, अब तो उपलब्ध ही नहीं है वो, अब दूसरे को क्या अनुभव होगा, एक तरह से उसका परिहास ही तो हो गया। अब इसमें दोनों बातें हैं, कि हम एक ऐसा परिहास करें कि चावल विद्यमान है फिर भी उसके साथ हंसी की जा रही है, बाद में दे भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा फिर असत्यता जाती है उसमें, तो सत्यता के रूप में ही परिहास है। तो इस तरह से यहां ए ही और मन्ये, ये जो दो शब्द आ रहे हैं, और ये तो इनके योग में भोक्षसे की बात आ रही है, कि भोक्षसे में स्वर का इसने अनुदात करने का निषेध कर दिया, तो सिया का स्वर रहेगा। दूसरा यह है कि यहां पर भोक्ष्यसे यह है मध्यम पुरुष का एक वचन, और मन्ये यह है उत्तम पुरुष का एक वचन, बोलने वाला कोई दूसरा है जो बोल रहा है इस वाक्य को, जिसको चावल चाहिए थे वो नहीं बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है। तो दूसरा बोल रहा है तो सामने वाले से मन्ये शब्द में कौन सा पुरुष बोलना चाहिए उसको? ऐसा मानता हूं, ये अर्थ है क्या यहां पर? भाई तू ऐसा मानता है, ठीक है ना, तू ऐसा मानता है तो मन्य से आना चाहिए ना पहले। और वो क्या मानता है? मैं खाऊंगा, तो आगे भोक्ष्य आना चाहिए उत्तम पुरुष। वाक्य कैसे बनना चाहिए कि एही मन्य से ओदनम भोक्ष्य, यही तो होगा ना, कि तू ऐसा मानता है कि तू चावल खाएगा, है कि तू ऐसा मानता है कि मैं चावल खाऊंगा, उसकी ओर से जब बोला जाएगा तो। तो यहां जो मन्य में उत्तम पुरुष आ गया मध्यम पुरुष की जगह, भोक्ष्य से में उत्तम पुरुष की जगह मध्यम पुरुष आ गया, ये परिवर्तन किया था वो सूत्र ने कि प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते है उत्तम, मन धातु से तो उत्तम पुरुष, और एक वचन, एक वचन का तात्पर्य यहां पर अगर बहुत लोग होंगे तब भी एक वचन ही रहेगा, मन्य ही आएगा। अगर अनेकों हैं यहाँ पर सामने वाले, उनका परिहास हो रहा है, तब भी मन्यते में क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस सूत्र ने और कौन सा कार्य किया था? ये किसके नीचे है? युष्म द्विपदे के नीचे, तो मध्यम की अनुवृत्ति आ रही है, नहीं तो मध्यम तो हुआ ही नहीं अभी। अभी मध्यम कहाँ किया हमने? हमने कहा कि प्रहास अर्थ में मन्य धातु में यहां पर उत्तम पुरुष का एक वचन आ गया। लेकिन मन्योपपदे, ये जो सूत्र में है वहां पर प्रहासे च मन्योपपदे के, मन्य के उपपद रहते हुए जो दूसरी धातु आएगी उससे मध्यम पुरुष होगा। दूसरी कौन सी है? भोक्ष से, यहां मध्यम पुरुष हो गया। तो दोनों को बदल दिया उसने, मन्य में उत्तम पुरुष और भोक्ष में, भुज धातु में मध्यम पुरुष, उससे हुआ है ये। ऐसे अगला वाक्य, ए ही मन्य रथे न यास्यसी, कि तुम ये माने बैठे हो कि तुम रथ से जाओगे, नहीं मिलेगा रथ। क्यों? नहीं यास्यसी यातस्ते न ते पिता, इसमें ते शब्द रह गया है, मुझे ऐसा याद है पूरा, ये याद हो जाते थे ना उदाहरण बोलते बोलते भी, यातस्ते न ते पिता, उससे तेरे पिता चले गए, रथ तो गया अब तो पैदल ही चलना है। तो ये एक परिहास की बातें हो गई सारी। तो यहां पर भी यास्यसी में भी स्या का स्वर रहेगा। एक और सूत्र लेते हैं, जात्व पूर्वम, जातु अव्यपदम अपूर्वम प्रथमिक वचनांतम। देखो जातु शब्द का भी प्रयोग बहुत होता है, बताओ कौन सा ऐसा मनुस्मृति का श्लोक है जिसमें जातु शब्द आ रहा है? याद आ रहा है किसी को? न जातु कामः, याद आ गया, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते, कामनाएं भोगने से शांत नहीं होती। अभी तो भोगने से तुम्हें आहुति पड़ जाती है, जैसे अग्नि में घृत की आहुति डालते हैं, और क्यों डाल रहे हैं? कि अग्नि को शांत करना है भाई, अग्नि बहुत तेज जल रही है तो क्या करें, तो घी से बुझा रहे हैं उसको, बुझ जाएगी घृत डाल डाल के बुझाना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसी ही कामनाएं हैं ये? कामनाएं, हम ये सोचें कि ये हमारी पूर्ति हो जाएगी, इनको भोग लेते हैं, तो भोगने से पूर्ति नहीं होती अपितु और अधिक बढ़ जाती है। हविषा कृष्ण वर्तम, कृष्ण वर्तमा इव भूय एव अभिवर्धते, हविष के द्वारा तो और बढ़ेगी वो। तो जातु शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता है, लेकिन यहां जो उदाहरण आएगा उस वाक्य में एक संभावना अर्थ में भी, जैसे वहां जो था ना न जातु कामः कामानाम, वहां किस अर्थ में होगा? कभी, कभी भी, ठीक है ना, कभी भी। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, उपभोग करने से कामनाएं कभी भी न शाम्यति, तो कभी भी अर्थ में आ गया, कदाचित जिसको बोलते हैं। कहीं कहीं संभावना अर्थ में भी होता है ये, तो इस तरह से यहां पर हम अर्थ देख सकते हैं उसका। तो यहाँ जो पीछे से अनवृत्ति किसकी लेंगे हम, तो वो तो वही तिंगंत आ रहा है और बाकी सब सूत्र आ रहे हैं, कोई विशेष नहीं है। तो अविद्यमान पूर्वेण, यहाँ जो सूत्र में है ना अपूर्वम, अपूर्वम में जो समास करेंगे हम अविद्यमानम पूर्वम यस्मात, जिससे पूर्व और नहीं है कोई, उसे कहेंगे अपूर्व। तो यहां किसके लिए कहा जा रहा है, ये जातु शब्द है ना, जातु शब्द का यदि वाक्य में प्रयोग हो रहा है, जैसे न जातु कामा कामा नाम में देखो न आ गया पूर्व में जातु के, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके पूर्व नहीं है कोई, नहीं वाक्य जो बोला गया है तो सबसे प्रारंभ में जातु शब्द ही आ गया है, उस अवस्था में लगेगा ये सूत्र। अगर यहां पर हम कुछ और बोलते हैं पूर्व में है? जैसे कटम जातु करिष्यति, तो अब नहीं लगेगा ये सूत्र। तो अविद्यमान पूर्वेण जातु इत्यनेन युक्तम तिंगंतम नानदातम भवति, तो जातु भोक्षसे जातु करिष्यामि। अब यहां क्या अर्थ निकल रहा है, यहां क्या अर्थ निकल रहा है, क्योंकि भोक्षसे में तो आ गया मध्यम पुरुष और करिष्यामि में आ गया उत्तम पुरुष, दोनों वाक्य अलग अलग हैं, ये दोनों का परस्पर कोई भी संबंध नहीं है। इसको असल में कौमा न लगा करके ना, अल्प विराम न लगा करके यहां पूर्ण विराम लगाओ, ये जातु भोक्षसे के आगे पूर्ण विराम, क्योंकि अर्ध विराम अल्प विराम लगा देने से ऐसा लगता है कि जैसे अगले शब्द से भी अगले वाक्य से भी इसका संबंध है। तो जातु भोक्षसे जातु करिष्यामि। अब यहां पर संभावना के रूप में आ सकता है कि क्या खाएगा, भोजन करेगा है? और जातु करिष्यामि यहां कदाचित अर्थ में ले सकते हैं कि हो सकता है मैं कभी जाऊंगा। अब ये प्रसंग के अनुसार है, इधर ऐसी वाक्य दिखा दिया है कि ऐसे यदि हम जातु का प्रयोग करेंगे जो कि अपूर्व रहेगा तो उस अवस्था में तिंगंत को अनुदात्त नहीं होगा। तो भोक्षसे और करिष्यामि में स्या का स्वर है, दोनों में, दोनों में स्या का स्वर है। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ ओ ओ